Superbe. Evet kıymetli cemaatim, Bugün Tunahan Camii olarak ihya olduk. Türkiye'mizin en kıymetli huffaz-ı kiramından iki yürüyen Kur'an camimize teşrif ettiler. Dünya birincisi Alpcan Çelik hocamın arkasında kıldık akşam namazını. Sadece İstanbul'umuzun değil, Türkiye'mizin bülbülü Aziz Hardal hocamızın ezan-ı Muhammedisini ve müezzinliğini dinledik. Bizleri ihya ettiler. İnşallah yatsıda da beraber Alpcan hocamla Aziz hocam eşli ezan okuyacaklar. İnşallah yatsıda da şayet bir yere gitmeyecekseniz yine gönüllerimizi cilalayacaklar Kur'an'ın nuruyla inşallah. Şahsım ve onlar adına dua istiyoruz sizlerden. Rabbim Kur'an aşkımızı artırsın inşallah. Allah razı olsun. Geceniz hayra kalsın.